En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Er islam blevet woke? Ja, mener islamprofessor Thomas Hoffmann. Han oplever en ny strømning blandt aktivistiske muslimer i Danmark. Det, som jeg tror er i gang lige nu, det er en ny trend. Det tunge religiøse sprog og drømmen om kalifatet er lagt på hylden. Der sker en strategiforandring, en taktikforandring i det muslimske miljø, ikke bare i Danmark, men i hele Europa og i Vesten. Men Hoffmann frygter, at woke islam ikke er så tolerant og progressivt, som det udgiver sig for at være. At de gamle islamistiske drømme gemmer sig lige under overfladen. Hvorfor stoler islamprofessoren ikke på woke islam? Det forsøger jeg at finde ud af i dag. Thomas Hoffmann er min gæst. Velkommen i Pilestræde. I slutningen af august, der var der en tørklæde-demonstration i København. Fortæl om den, og hvordan du oplevede den. Der så vi jo lige pludselig et Nørrebro, som var ekstra tæt befolket af hijabklædte kvinder og piger, som gik med banner ned gennem Nørrebrogade. Hvor der stod nallerne væk, og min krop, min ret. De ville jo demonstrere for retten til at gå med hijab ovenpå den her kommission, som havde foreslået at forbyde det i folkeskolen. Og det der en af de ting, der var ligesom slående ved det, det er jo de her simpelthen slogansene til demonstrationen. Det var faktisk nogle ikke særlig religiøse slogans. De er meget sådan individbaserede, altså min krop, mit valg. Ikke? Mm-hmm. De er meget rettighedsbaserede. Og det er også, vil jeg våge at påstå, en ny måde, at den såkaldte woke islam taler på, at man ikke bare taler et religiøst sprog. Og du ser netop demonstrationen som en del af det fænomen, du kalder woke islam. Hvad er det? Ja, altså, jeg tror, det er vigtigt lige at slå fast, at når jeg bruger ordet woke, så bruger jeg det faktisk neutralt. Altså, der er jo nogen, der vil vringe, lige så snart du hører ordet, eller der er nogen, der ligesom claimer det og har det med stolthed. Jeg bruger det simpelthen bare i den store encyklopædis definition, at det er sådan et aktivistisk begreb, der har sådan en meget rettighedsbaseret tilgang til social, religiøs, racemæssig, seksuel oplevede former for uretfærdighed. Mm-hmm. Så vi kender jo wokeness fra alle mulige andre fænomener i samfundet. Det, der så her, det er, at den så ligesom kombinerer sig med islam og har en særlig fokus på islam. Mm. Men det her begreb, woke islam, er det, du har fundet på? Altså, i første omgang, så må jeg jo simpelthen sige, at jeg blev meget inspireret af en amerikansk forsker, der hedder Lorenzo Vedino, og han har skrevet den her en stor artikel om woke islamism. Han kalder det så woke islamisme. Og den var jeg meget inspireret af, men synes også, at der var nogle ting, som kunne laves lidt om, fordi islamisme betegner vi eller definerer vi jo som regel som det her ønske om, at samfundet skal islamiseres, og det skal gennemgående styres af islamiske principper og regler og love. Altså det er sådan en meget mere omfattende samfundsvision. Men woke islam er meget mere begrænset i sine ambitioner. Den vil så at sige bare have sit eget frirum eller sit eget safe space, og derfor har den en helt anden modus operandi en klassisk islamisme. Så der afviger jeg lidt fra ham. Men det her er ikke et dansk fænomen, du beskriver. Det er et internationalt fænomen. Ja. Nu nævnte du den her demonstration, nallerne væk-demonstrationen. Har du andre danske eksempler? Ja, altså nu sagde jeg jo lige, at jeg blev inspireret af Vidino, men så gik det jo med glæde op for mig, at jeg var jo ikke helt uoriginal, fordi for et par år siden havde jeg ligesom observeret, at dengang der var den store burka-debat, der så vi jo et eksempel på, at nogle af de her niqabier, altså de der kvinder, som gik med det meget radikale slør, så at sige, hvor man kun kan se noget af øjnene, de gik jo i demonstration og havde altså egentlig nogle slogans, der mindede meget om nallernes væk, og min krop, min ret, og individet. Og samtidig så gik de også i demonstrationsoptog med hvad skal man sige, nogle ultraprogressive feminister, sådan nogle fjerde generations bølge feminister med slutwalks og sådan noget. Sådan umiddelbart ville man jo tænke, at det her det er et paradoks af dem, der mener, at seksualiteten skal frisættes, og dem, der mener, at den ligesom skal reguleres meget strengt, kan gå i fælles sag. Men det kan man altså. Og det tror jeg, det nye. Og det ville man ikke have set for 10 år siden, tror jeg. Du definerer woke islam i forhold til det, du kalder klassisk islamisme. Mm. Hvad er forskellene? Jamen, klassisk islamisme vil man ofte sige, at det er en bevægelse, som har sådan et helt overordnet vision om, at samfundet skal helt omlægges til et islamisk styre. Så den er ultra ambitiøs, og det er jo noget, der er opstået i den islamiske verden. Men efterhånden mange årtier i Europa, så er der jo mange af de hvad skal man sige, islamistiske bevægelser, men også almindelige mainstream muslimer, der godt kan se, det her det har ikke sin gang på jorden. Dertil er vi simpelthen for få sådan rent demografisk, og der er også en udbredt skepsis over for islamismen på grund af alt muligt. Jeg tror, at der er simpelthen nogen, der har ved at være vokset op i Europa, hvor man har demokratiske institutioner, man lærer Foreningsdanmark eller Foreningstyskland at kende, man bliver uddannet, man bliver mere og mere veluddannet. Altså, vi tænker meget stadigvæk på muslimer som en udsat og underperformende minoritet på de socioøkonomiske parametre. Men der er altså ved at være sådan en kritisk masse af folk, som klarer sig rigtig, rigtig godt og tager de her lange uddannelser. Og de har en mere hvad skal vi sige, realistisk tilgang til det, simpelthen. Du mener, at woke islam udgør både et fremskridt og en trussel. Hvorfor er det et fremskridt? Jeg synes, det er jo et fremskridt fra hvad skal man sige, den gamle islamistiske vision, som jo kunne være voldsbejagende og alt muligt, og stærkt modborgerlig. Woke islam er meget mere pluralistisk. Altså, man vil gerne samarbejde med forskellige organisationer, gamle fjender, som man normalt, han har sagt, hatede på. Altså, det kunne være LGBT-folk, eller det kunne være det jødiske samfund. Dem er man meget mere villig til at indgå i samarbejde med. Og det er jo på mange måder godt. Og så er de også ofte lægger afstand til militant islam, og så benytter de sig af de demokratiske metoder. Altså, de laver foreninger, der er vedtægter, der er alt det, som hører med til liberale demokratiske institutioner. Og det er et fremskridt. Og alligevel siger du, at de også en trussel. Du siger, at det er i hvert fald nogen, som vi skal holde skarpt øje med. Mm. Hvorfor? Det er fordi, at nogle af de her bevægelser og grupperinger også samtidig samarbejder mere eller mindre direkte, mere eller mindre bevidst med gamle islamistiske illiberale organisationer. Det kan være rent fundingsmæssigt, det kan være organisationsmæssigt. Altså, jeg nævner i min artikel for eksempel den her danske interesseorganisation eller lobby, CEDA, Center for Muslimers Rettigheder, som hvert år laver sådan ligesom en rapport om islamofobiens tilstand i Danmark, som ofte er meget sådan meget meget kritisk. Og De forfattere, der skriver det, det er også nogle forfattere, som har skrevet de samme landebidrag til for eksempel CETA's rapporter. Og CETA, det er en tyrkisk tænketank, som er stort set Erdogans forlængede arm og er grundlagt af Erdogans særlige rådgiver. Så vi skal holde øje med dem, som du siger er woke muslimer eller med woke islam, fordi du ser dem som en trojansk hest, som kan få den klassiske militant og totalitære islamisme længere ind i Danmark, eller hvad? Ja, det er rigtigt. Der er noget trojansk hest over det, forstået på den måde, at det sådan set, at det, den er ikke helt skjult. Altså, den, det er deklareret ægte nok, men vi skal bare være klar over, at nogle af de her værdier, der så kæmpes for, som i første omgang lyder sekulært, det lyder rettighedsbaseret, men det kan jo være sådan noget som kønsadskillelse i, ved svømmeundervisning i skolerne, eller den slags. Ikke? Så det lyder sekulært, det lyder rettighedsbaseret, men du mener ikke, at det er det? Det er begge dele. Det er sekulært og rettighedsbaseret, men det har også en klar religiøs agenda. Og den religiøse agenda bliver ofte nedtonet meget i den offentlige kommunikation. Jeg vil gerne gå tilbage til anledningen til, at du skriver indlæg i Weekendavisen, altså den her tørklæde demonstration. Du skriver, protesten mod slørforbuddet blev sat i liberal, rettighedsbaseret flammeskrift om individet, friheden, det frie valg og kropslig selvbestemmelse. Et paradoks for så vidt, at tilsløring bunder i et religiøst påbud. Hvad er paradokset her? Paradokset er i kommunikationen, outreachen til det danske samfund. Altså at man har de her stærkt sekulære, rettighedsbaserede, liberale, rettighedsbaserede slogans, men at det hele faktisk handler om et religiøst fænomen, nemlig sløret. Mm-hmm. Og demonstranterne siger jo, vores tørklæde, det er vores valg. Vi bor i et land med religionsfrihed. Det er vores frie valg at følge et religiøst påbud. Ja. Hvorfor er det paradoksalt? Det er også rigtigt. Det er simpelthen deres frie valg, og det er også det, der er det glædelige ved, hvad kan man sige, den woke islam, at den faktisk har taget de her værdier og slogans til sig. Men den anden side af det er bare, at noget af det religiøse virkelig nedtones meget markant. Og det er jeg ikke sikker på, at alle myndigheder eller organisationer nødvendigvis er klar over at ligesom aflæse de her koder. Okay, så det er paradoksalt, fordi de holder deres, hvad skal man sige, religiøse årsager nedtonet. Mm. Det er ikke det religiøse påbud i sig selv, der er paradoksalt, når man taler om frihedsrettigheder. Eller hvordan skal man forstå det? Jeg vil sige det på den måde. Altså, det er simpelthen i kommunikationen, at det er paradoksalt. Fordi det er jo helt fint at være liberal, demokratibejagende og samtidig religiøs. Altså, det har vi jo for længst etableret i Danmark og religionsfrihed. Så det er ikke der, problemet er. Problemet er i selve kommunikationen. Mm-hmm. Og der er måske i nogle tilfælde også at tale om en ret konservativ form for islam. Men jeg skal bare lige være helt sikker her, Thomas, fordi alle lovreligionerne i hvert fald, de indeholder jo påbud og love. Toraen for eksempel, jødernes religiøse skrift, den indeholder 613 påbud og forbud. Hvis en dansk jøde stiller sig op på Christiansborg Slotsplads og siger, det er mit frie valg at følge min religions påbud, mener du så også, at det er paradoksalt? Ja, hvis vedkommende sagde, eller på alle mulige måder prøvede at marginalisere, at det var fordi, at han var jøde, så synes jeg, at det er en underlig halvvejs kommunikation. Man må sige, at jeg gør det her, fordi jeg er religiøs, men jeg benytter mig af de liberale, demokratiske værdier i den her kamp. Mm-hmm. Fordi selvfølgelig har man religionsfrihed. Men det, jeg lidt sigter efter, Thomas, det er, om det virkelig bare er begrebet religionsfrihed, du mener er paradoksalt. Altså, at vi har en frihed til at, kan man sige, leve i ufrihed. Er det i sig selv et paradoksalt begreb at tale om religionsfrihed? Nej, det, det, Det synes jeg ikke. Altså, vi kan da godt lege med den her tanke om, at det er ligesom sådan et sæt dogmeregler, de forskellige religioner sætter for sig selv, og så er der frihed i ufriheden, og friheden i underkastelsen, og den slags. Men det er slet ikke så dybt, jeg så at sige, tænker det her fænomen. Jeg tænker simpelthen på det i forhold til den offentlige kommunikation, mm-hmm. i forhold til, hvordan og hvilke organisationer man samarbejder med, og nogle af de meget konservative værdier, der kan ligge i religioner, som vi ligesom skal kåle og være opmærksom på. Når kan de ligge i, siger du? Ja. Der kan jo være mange årsager til, at man har tørklæde på. Mm. Det er der mange, der har skrevet om i forbindelse ja. Med den her demonstration. Det kan, ja. Være, det kan være en form for protest. Ja. Det kan være en ny form for gruppefølelse. Det kan være alle mulige ting, der er i spil, som kan være grund til, at man tager tørklæde eller hijab på. Det behøver vel ikke være, fordi at det er, hvad skal man sige, dramatiske, gamle religiøse påbud? Jeg tror, at hvis vi skruer det hele fra hinanden, protesten, den individualiserede religiøsitet, sløret er bare noget mellem mig og Gud. Gruppefølelsen af at høre sammen som minoritet i et ikke-muslimsk religiøs samfund, mm-hmm. det er alt sammen med. Men i sidste instans grunder det jo i religiøse påbud. Altså, ellers giver det simpelthen ikke nogen mening. Religiøse påbud, som man vælger at følge. Ja. Man bruger sin frie ret til at følge. Og ja, derfor, når man står nede på Slotspladsen, så slår man i bordet og siger, det er min ret, det er mit valg, det er min krop, det er mit tørklæde. Ja. Men hvorfor det, og så igen, hvorfor er det paradoxalt? Det er jo også en meget entydig diskurs i forhold til, at vi jo alle sammen ved, mange forskere har vist det, mange praktikere har vist det, at der også kan være nogle problematiske ting omkring religiøs negativ social kontrol. Og der er tørklædet jo sådan en klassiker i det, fordi her starter vi nogle gange med ret små børn, der får det, og det kan både være led i negativ social kontrol, det kan også være led i, at forældre bare simpelthen ønsker det for deres børn, og det har man selvfølgelig også ret til. Noget af det, som kommissionen jo har fået på munden for, det er jo netop ikke at have evidens for den slags udtalelser. Vi siger altså, at der kan være social tvang, der kan være piger, der får tørklæde på med tvang. Der er bare ikke rigtig nogen, der kan sige, det er evidensbaseret. Hvis du kigger på udenlandske undersøgelser, så vil der være en hel del eksempler på, at hvor man snakker med folk, store kvalitative interviewundersøgelser, så er der også eksempler på det. Mm-hmm. Men som der er også eksempler, Thomas, på piger. Altså, det hører man jo, historier om piger, som gerne selv vil have tørklæde på, ja. Men hvor forældrene siger, det skal du kraftedeme ikke tage på. Ja. Det er vel også en social tvang. Ja, absolut. Så der er, det er bare for at sige, der er vel mange. Altså, det er jo dig, der siger, der er noget paradoks, at de står på Slotspladsen og demonstrerer for deres frie ret til at bære tørklædet. Mm. Men hvis jeg skal forstå dig ret, så er paradokset, at de holder det skjult, siger du, at de har en religiøs dagsorden. Altså, man kan sige, at med tørklæde, der er det jo ret indlysende, at det er, at der er en religiøs dagsorden i det. Men stadigvæk, kommunikationen er dybt influeret af en, hvad skal man sige, den her individualistiske, sekulariserede begrebsapparat. Mm-hmm. Og der er det altså nogle gange, at jeg tror, at det bliver brugt meget taktisk eller strategisk, at man netop bruger de begreber, fordi det er noget, der vil tiltale et ikke-muslimsk publikum. Men der vil jeg så bare sige, at det er også fint, men vi skal bare vide, hvad den langsigtede agenda er. Og det er selvfølgelig, at flere skal have ret til at gå med tørklædet, og der skal, ja, altså for eksempel er der jo tørklædelovgivning i virksomhederne. Det vil jeg tro, at være nogen, der vil arbejde meget hårdt på at få væk igen juridisk mm-hmm. osv. Og du skriver, at de demonstrerende kvinder iklæder deres sprog moderne og liberale gevandter. Har du ikke tillid til, at de mener det, de siger? Jo, det er så det dobbelte. Der er en ambivalens ved det her, fordi der er klart vil være eksempler på, at der er nogle af de her woke islamiske organisationer, som har en mere islamistisk agenda, og man kan se det i netværkerne, og der, hvor man får penge fra. Mm-hmm. Så er der andre, som jeg vil simpelthen også sige, de tror på de woke værdier, de er pluralistiske, de er pro-social uretfærdighed og religionsdiskrimination. Ja. Altså, hvis vi skulle tale om den trojanske hest, så er den trojanske hest jo på mange måder også blevet domesticeret og blevet demokratisk selv. Mm-hmm. Men når jeg lige præcis tager det her eksempel, Thomas, så er det fordi, jeg hører det også lidt som en meget stereotyp kritik af muslimer. Altså det med, at de siger en ting, man mener noget andet. De taler med to tunger. Det er en kritik, man tit hører, blandt andet fra højrenationale, når de skal beskrive muslimer i islam. Er det det, du anklager woke islam for, at tale med to tunger? Nogle gange, jeg vil sige, segmenter er det. Er det helt klart, og andre ikke. Så det er den her ambivalente, dobbelttydige begreb, og der er det vigtigt, at vi tør ligesom pege på nogle af de fænomener og problematikker, der kan være i det, uden at blive bange for at blive skudt i skoene, at det her det er jo klassisk højreekstrem takriya-diskurs, eller sådan noget, at muslimer altid taler med to tunger. Mm-hmm. Men der er jo altså også problemer nogle gange med de her bevægelser, at der rent faktisk tales med to tunger. Mange kritiserer islam for, at religionen ikke har reformeret sig. At det, du kalder woke islam, den reformation, som kritikerne har ventet på? Der efterlyses jo sådan en muslimsk reformation hver tiende år. Og den her er jo interessant, fordi den ikke kommer fra én person, én Luther, men den er vokser, så at sige, nedefra og op igennem de europæiske institutioner, mm-hmm. og ligesom har lært af det. Så det er et bottom-up-fænomen. Ja. Og bare lige for igen et citat fra dig. Muslimer i Vesten er begyndt at tage universitetsuddannelser inden for samfundsvidenskab, jura og humaniora, hvor woke-begreber udtænkes og bruges analytisk. Nu kobles disse begreber til en oplevelse af religiøs uretfærdighed. Med andre ord, Thomas Hoffmann, muslimerne er blevet akademikere, der bruger deres faglighed til at kritisere uretfærdighed i det bestående samfund. Det lyder jo præcis som opskriften på den samfundsudvikling, som vi bryster os af her i Vesten. Ja, det er også derfor, jeg siger, at vi skal byde woke islam velkommen, men vi skal også holde øje med den, når den måske samarbejder med de forkerte, eller i virkeligheden ønsker at pushe nogle ret meget, meget konservative værdier. Og du siger jo, det er en trend, som du ser rigtig meget positivt i, altså et stort fremskridt i, men også noget, som vi skal holde et skarpt øje med, fordi det kan potentielt være en trussel. Du refererer en tysk sociolog, som taler om et integrationsparadoks. Paradokset er sådan her, jo mere uddannelse og social kapital man tilegner sig, som eksempelvis religiøs minoritet, desto mere konflikt og kamp vil der blive om samfundsmønstre og normer. Mm. Og da jeg læste det, så tænkte jeg, det er jo ikke et paradoks. Det er jo bare logik. Ja, det kan man sige. Men den faglige betegnelse for det inden for integrationsforskning er integrationsparadokset, så det er sådan set bare det, jeg formidler videre. Men er det ikke bare endnu en gang eksemplet på en minoritet, der kommer til positionen i et samfund, som kæmper sin rettighed, fuldstændig ligesom arbejderbevægelsen, fuldstændig ligesom kvindebevægelsen? Jo, det er det. Integrationsparadoksbegrebet går på, at der ligesom i måske lidt mere brede lag er en forestilling om, at integration det fører automatisk til øget harmoni. Og det som, vi lærer hinanden bedre at kende, folk bliver mere og mere vante og fortrolige med det land, de er vokset op med, mm-hmm. selvom de har en anden baggrundskultur. Der har der ligesom været sådan et harmoni-ideal ude i horisonten næste år, eller om 10 år, så kører integrationen. Men ham her og flere andre siger, nej, det gør det ikke nødvendigvis, fordi man har stadigvæk måske de religiøse og kulturelle værdier, men nu har man lært, så at sige, demokratiets virkemidler og våben, så at sige, og så forhandler man om det. Jamen, man vil for eksempel gerne have kønsopdelt svømning. Det er helt demokratisk gennemarbejdet, men det skaber jo konflikt. Så woke islam kommer ikke til at føre til et mere harmonisk Danmark? Det kommer... Man kan sige, i virkeligheden er det godt, at vi har konflikt. Det er det, der, det er det, der i hvert fald er Al-Mafalanis pointe, at strejtkultur er slejtkultur. Altså stridskultur er den bedste kultur, for det er her, vi diskuterer det. Og det er jo, altså tager vi Folketinget, det er jo også en stor arena for ballade og polemik og kritik af hinanden. Men det er den bedste måde at regulere samfundet på. Og det fører til nogle hårde kampe, også politiske kampe, fordi det er ikke bare sådan nødvendigvis, at muslimer eller en anden gruppe vil have de samme rettigheder som alle de andre i samfundet. Det kan også være, at de vil ændre spillereglerne for rettighederne. Og det synes jeg er meget interessant, og det skal vi diskutere. Thomas Hoffmann, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.